za rzeką zmierzchna zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko za ostatni las białych brzów. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą szeptą mi łzą. Za tobą płaczę, po tobie płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Nieszczęścia pod